Dar de ce se lucrurile? Pentru că arată cest, pentru că este o convenție. Da, uite, te întreb eu pe tine, de ce se duc în Creta? Odiseu, de ce se vântură prin atâtea locuri, care, apropo, nici nu sunt atât de ușor de identificat? Identificarea antică, în general, era așa, Scila și Caribda, unde era? Între Sicilia și... Strâmtoarea Messina, da, între Sicilia acolo jos, unde se întâlnește cisma cu Sicilia, da? Ăla era considerat punctul în care se aflau Scila și Charybdis. Sigur că toate aceste identificări sunt târzii și ele țin de receptarea și lui Homer. Scila, da, da, da. Ele țin de interpretările care s-au dat ulterior textului homeric în încercarea continuă a grecilor de a recupera tot ceea ce poate părea naivitate în epopee. E foarte interesantă istoria aceasta, dar asta ar trebui să o faceți undeva prin anul al treilea, a modului în care grecii utilizează textul homeric în diverse moduri și îi recuperează o pletoră de sensuri. Bun, deci acolo erau Scila și Charybdis. Argonauții trec printre stâncile simple gare. Care sunt stâncile simple gare? Insulele. Nu. Dar nu au parte, nu au legătură cu partea asta. Nu, nu, nu, nu au legătură cu partea asta. Sunt în partea asta la zonă de gravă pe harta de acolo. Sunt poarta de intrare înspre Caucaz. Adică înspre pontul Euxina. Sigur, e vorba despre poare. Care? Bosfor. Dardanelele. A, Dardanelele. A, și după aia se intră în... Cum se numește? Bosforul e mai... Nu, Marea Marmara. Bosforul, din câte am înțeles, că eu n-am fost niciodată, dar din Radu Tudoran și așa, am înțeles că Bosforul e o strâmtoare mai comodă, da, ca să zic, da, așa. Dar Danelele era o problemă și se, acolo au plasat mitologicele stânci simple gade. Elespontul, mi-am amintit, da, așa se numeam la Marau, da. Elespont. Ce făceau simple gadele? Se băteau cap în cap, Plato sau Simplaso. Plaso înseamnă a lovi și Simplaso e a se lovi. Da? Erau stâncile care periodic se apropiau și strigau corăbile, apoi se depărtau, apoi iar se apropiau și argonauții reușesc să treacă pe acolo cu ajutorul divinităților mării, mă rog, în primul rând cu ajutorul lui Tetis, care împinge corabia printre stânci, reușind să o salveze așa la, cum să zic, în ultimul moment. Bun, tu mă întrebase și altceva și știu. De ce aceste rătăciri? Păi, răspunsul e relativ simplu, mă rog, unul dintre răspunsuri. La Homer e aceeași diferență permanentă între Homer și Apollonios, între textul original și textul care se produce pe baza altui text, între desenul unui copil și desenul unui adult care vine și retușează liniile copilului. Din nou folosesc această analogie cu prudență, nu vreau să spun că Apollonios e mai deștept decât poeții homerici, dar este diferența, hai, nu între copil și adult, dar între omul care vine, ia cărbunele și desenează ce simte el la momentul respectiv și cel care vine se uită și retușează desenul conform intențiilor lui, dar la mâna a doua și conștient de artificialitatea produsului lui. Artificialitate care mie, v-am mai spus de atâtea ori, nu mi se pare un lucru rău. În literatură poate fi chiar un lucru foarte bun. Adică, paranteză. Eu nu înțeleg, de exemplu, poezia asta modernă cu mi-e rău, vomit, totul se împrăștie în jurul meu, sânge, mă rog, să nu mai zicem ce, sau capul retezat pe caldarâm, ochi scoși, ciori, au eu, Maria, X, Y. Nu înțeleg genul ăsta de poezie. Dar ăsta îl asociez eu cu uitați-vă, aici o să fiu puțin grosolan, dar cu creația asta care e ca o excreție, îți iese totul din tine, așa, și nu-ți pui niciun fel de stabilă. Din nou e artificial, că suntem în postmodernism, adică poetul își scoate stabilele, nu că nu și le pune, conștient de ceea ce face, zice, dom'le, nu mă cenzurez în niciun fel, dar e tot o convenție până la urmă. Într-un fel însă asta e diferența, deci textul homeric e mai mult sau mai puțin o creație naturală a epocii sale, adică reflectă sistemul de valori, sistemul de prejudecăți, putem să spunem, în egală măsură. Reflectă modul în care grecii epocii respective, foarte veche, își concepeau universul. Textul apolonian, nu știu cum să-i zic, textul apolonian retușează textul homeric, îl reordonează pentru a crea un tablou care este doar în aparență același, de fapt cu totul diferit. Pentru homerizi, pentru poeții homerici, de fapt, călătoria pe mare este, cum am discutat, un mod de a spune că Odiseu își pierde umanitatea pentru o perioadă, intră într-o lume care nici măcar nu mai este cea troiană, ci este o lume populată cu diversi reprezentanți la fel de non-umani, care merg de la monștri de cea mai joasă speță până la divinități ambigue, precum Aiolos, regele vânturilor, sau zeul, mă rog, divinitatea care stăpânește vânturile, sau Calypso, zeiță, sau Circe, semizeiță și vrăjitoare, deci un întreg evantai de ființe care sunt toate în diverse moduri non-umane și toate îl tentează pe Odiseu. Exemplu, poate cel mai bun, simbolul cel mai bun este cântecul sirenelor, da? Care a fost atât de mult exploatat în literatură. Cum putem interpreta acolo? Putem interpreta prin prisma faptului că sirenele îi tentează pe oameni să devină non-oameni și ceea ce pentru oameni înseamnă distrugere. Sirenele ce oferă? Apropo, ce e în cântecul ăla lor? De ce Odiseu vrea să asculte? Oferă cunoaștere. E foarte interesant. Ele nu cântă, nu știu cum să zic, nu, în primul rând, nu sunt niște dansatoare de striptease. Da? Adică ele nu le zic oamenilor, veniți la noi să ne petrecem viața mâncând, vânt și așa. Nu. Ele oferă cunoaștere. Ăsta e cântecul de sirenă pe care Odiseu ține să-l asculte, legat de catar, îndesându-le tuturor celorlalți urechile cu câlți și cu ceară, pentru ca ei să nu fie tentați, dar el însuși ține să-l asculte. Ăsta este simbolul întregii călătorii pe mare. Odiseu este permanent tentat, cel mai acut este tentat la Calypso, fără îndoială. Să-i rămână oasele pe undeva, dar el mereu și mereu se întoarce, pentru că are o ancoră. Eroii lui Apolonios nu au această ancoră. Iason nu o are, Medea o caută, dar nu o va găsi. De asta rătăcirile lor sunt într-adevăr atât de rătăcitoare și ajung prin diverse locuri care nu au nicio legătură cu drumul lor, ajung prin Creta împinși de furtuni, ajung apoi în deșert unde sunt siliți ei să poarte pe umeri corabia. Și acolo e pasajul de care vorbeam, în care îl văd în depărtare pe Heracles. Și Heracles merge prin deșert, dar el are o țintă, ăștia sunt așa într-o derută. Deci călătoria către umanitatea lui Odiseu este cumva parodiată cu bună știință în Apolonios prin această călătorie care ar trebui să marcheze triumful argonauților și care de fapt va duce, și iarăși spun, după cum bine știm, va duce la dezastrul din Corint, unde Medea o să-l ucidă copiii și practic o să-l distrugă pe Iason. Deci diferența e că Apollonios cunoaște sfârșitul. La Homer, la poeții homerici, călătoria lui Odiseu nu se termină niciodată și, după cum foarte frumos spunea Constantinos Cavafis, poet neo-elen, Itaca este călătoria. E o întreagă, mă rog, o întreagă colecție de autori postmoderni. Bine, Cavafis nu e de încadrat aici, dar mai sunt și alții, John Barth, de exemplu. Și la momentul actual această idee aproape că a ajuns un loc comun, a ajuns în romanele fantasy și în produsele literaturii de consum. E o întreagă colecție, deci, de autori care insistă asupra acestei idei, că Itaca este călătoria, ținta este drumul, drumul este ținta. Adică acumularea de experiențe, nu neapărat destinația, este ceea ce este important. Da? Deci, la Homer călătoria nu se termină niciodată, dar se termină la modul simbolic prin reinstituirea Itacăi, chiar dacă după aia, Odiseu va pleca din nou. La Apollonios, călătoria asta nonsensică oarecum, acumularea de experiențe din drum, adică simplegatele, întâlnirea cu amazoanele, cu fiicele lui Ares, întâlnirea cu Apollo, Colchida, întoarcerea, se termină, așa se termină epopeea, că uite așa au ajuns în Grecia, punct, happy ending, ca să zicem, se termină, dar de fapt nu se termină, pentru că pacea la care ajunge Iason și împlinirea destinului lui Iason, de fapt, e falsă. Deci de asta rătăcesc într-așa un hal. Dar Apollonios nu s-a luat după alte argonautice mai vechi? E posibil să fie existat, da. Dar evident că, bine, în primul rând, e posibil să fie existat. Avem informații că ar fi existat, dar nu știm în ce măsură ele mai existau așa de târziu pe cât Apollonios. Avem o perioadă destul de mare, de aproximativ 3 secole, asta, sigur, give or take, cu prudență, deci, în care în Grecia genul epic se redefinește, se reinventează, în care epopeea se ramifică, dă naștere tragediei, dă naștere liricii corale, în primul rând dă naștere liricii. Veți discuta pe semestrul următor toate, mă rog, modalitățile prin care lirica își extrage seva din epopee, dar o redistribuie. Deci epopeea dă naștere și stă la baza multor altor specii literare, dar ea însăși stagnează. Deci nu știm în ce măsură Apollonios a avut texte sursă pe acest subiect. Însă știm, ne putem da seama din punerea în oglindă a textelor, a motivelor, cât de importante au fost pentru el Iliada și Odiseea. Astea, practic, rămân. Despre astea avem informații că au fost, la un moment dat, consemnate într-o formă definitivă. Despre existența celorlalte știm. Deci știm că a existat un întreg ciclu. Dar din diverse motive care pot fi cercetate și discutate, nu avem niciun fel de text, sursă, care să ne spună, da, uite, așa cum Iliada și Odiseea s-au fixat la ordinul tiranului Pisistrate, așa s-au fixat și Cupricele sau Mica Iliada. Sau... Mi se păstrează doar rezumate, care sunt opere mai degrabă de valoare arhivistică decât literară. Adică sunt opere de erudiție, să zicem, ale unor cercetători care zic, da, domnule, eu am citit undeva Mica Iliadă și uite aici ce se întâmpla. Înțelegi? Deci nu putem vorbi de o influență directă a unui text cu formă definitivă asupra altui text. Dacă există o astfel de relație, atunci este între Iliada și Odiseea și Argonautice. Că subiectul era vechi, asta e evident, dar tușele și încadrarea și expresia sunt rodul dialogului ăstuia între Apolonios și Homer. M-am exprimat cât de cât explicit. Apropo, ca idee, ideile pe care, ca idee, ideile, ce se întâmplă. Tot ce v-am văsădit aici semestrul ăsta nu reprezintă o dogmă. N-am mai spus-o de foarte multe ori, că și așa mi se pare că mă repet. Dar sunt propriile mele idei cu care aveți toată libertatea să nu fiți de acord. De asta am insistat mereu, dacă nu explicit, atunci implicit, și la examen vom face aceeași distinție între a deosebi informația de interpretare. Aceste două dimensiuni ale cercetării literare nu trebuie niciodată confundate. După părerea mea, e o greșeală să le confunzi. Sigur că se pune problema pe care poate că o veți avea și voi la un moment dat de lămurit, dacă veți ține vreodată cursuri, ore, etc. Se pune problema ce alegi să dai, informație sau interpretare. Părerea mea e că e ok orice ce alege, câtă vreme justifici și faci o diferență bună, sănătoasă între cele două dimensiuni și nu transformi. Asta e greșeala pe care, dacă îmi îngăduiți, fără să fac o critică personală, în niciun caz și fără să fie bârfă, îmi îngădui totuși să o exprim. Asta este greșeala care se face, după părerea mea, la unele cursuri, când transformăm ceea ce ține de interpretare și de viziune în informație. E ok să comunicăm informații, e ok să comunicăm metode, e chiar bine să comunicăm metode, pentru că asta trebuie să deprindeți voi, în primul rând, de la noi, metode, metode de învățare, metode de abordare, metode de gândire, cu care e ok să nu fiți de acord, dar e important să le recunoașteți ca atare și să vedeți cât sunt de valabile. Nu este ok însă să ne dăm interpretările pe post de informație și să dăm impresia că lucrurile stau numai așa și niciodată altfel. Ăsta e un principiu pe care eu îl urmez și nu numai la școală, vorba aia, îl urmez și în viață, îl urmez și când mă joc, îl urmez și când glumesc, în general îl urmez. Și la nivelul meu, nu insist ca toată lumea să fie de acord cu mine, dar cred că e bine și pentru mine și pentru oricine să fiu înțeles cum gândesc, conform căror principii, și produsul de aici e altă discuție. Lucru care va rămâne valabil la examen și în toate întâlnirile noastre viitoare. Adică niciodată n-am să vă corectez, nici pe voi, nici pe nimeni, luând ca etalon, da, domnule, eu mi-aduc aminte că am zis asta, asta și asta, ia să vedem, am scris asta, nu, patru, în niciun caz nu voi face lucrul ăsta, ci tot timpul mă voi strădui să apreciez un produs în sine, nu în conformitate cu, mă rog, gândirea mea. Făcut toată paranteza asta, pornim de la această idee. Eu așa îl văd pe Apolonios, din lecturile mele, din lecturile primare, secundare și așa. Dacă vreodată veți descoperi texte care să fie între Homer și Apolonios, voi fi fascinat să le citesc și să iau notă de existența lor. Dar din păcate nu știu dacă va mai apărea ceva, doar dacă se descoperă vreo nouă metodă, dacă perfecționăm călătoria în timp, nu știu dacă va mai apărea vreo modalitate de a îmbogăți patrimoniul textelor vechi. Deși ar fi o provocare. Și totuși am discutat la un moment dat, nu mai știu la ce curs, despre faptul că papirusul s-au găsit în leștine în Egipt. Problema este că și după ce reușesc să determine specialiștii, de asta s-a legat întrebarea mea, după ce ei reușesc să deosebească bucățelele care cărui volumen au aparținut, totuși nu sunt întotdeauna capabili să, să reconstruiască acel volumen ca să citească textul de pe el. Dacă vom reuși asta să facem, probabil că e toate șansele să mai apară ceva. Da, exact. E, ar fi bine să apară. S-a pierdut, probabil că ați mai discutat asta, dar s-a pierdut, de exemplu, Petronius. Ceea ce ne rămâne e sunt cam... câteva fragmente. Da. Pare să că a fost gigantic. Spre, să zicem, mare, mare aproximație și cu îngăduință 10%, dar nu, probabil că nu e 10% din volumul romanului. Tacit s-a pierdut mult. Bine, tragicii, nu mai spun, din 90 de tragedii se păstrează 7 și așa mai departe. Acum problema e că, fără discuție, că a existat cel puțin la tragedie și un soi de selecție. Adică nu doar accidentele au făcut să se păstreze acele tragedii și nu altele. Și oricum să ținem cont că dacă este să o luăm așa, na, în ce an suntem noi? În 2014. Nici din 1914. Eu nu știu dacă noi din România mai avem tot ce s-a scris, ce s-a publicat, toate cărțuliile, toate debuturile. Poate există pe undeva, nu vreau să mă pronunț așa categoric. Curgerea timpului face oricum o selecție, dar oricum pierderea este imensă pentru antichitate. Da. Bun, să ne turnăm, dacă binevoiți, ca să ne isprăvim la un moment dat analizele. Deci, întrebarea de la care am pornit și am ajuns după aia la călătorie și nu e rău că am ajuns acolo. De ce? Ospeția nu funcționează în Colchida. Cum vă spun, e ghișciu pe căcii. Păi nu funcționează pentru că e în Colchida, care Colchida este altfel decât Grecia. Da. În Grecia există un concept al ospeției, este o relație foarte importantă. Nu mai știu cum se numește caz, da? Dar știu sigur că oaspete se numește Xenos, nu? Poate de Filos e... Uite că mi-a luat pe nepregătite. Lasă-mă să-ți rămân dator cu cuvântul precis din texte și așa. Zi, Remus. Poate pentru că nici trăinii nu sunt idrești, priam de iubișnii cu ospeția. Sigur, se poate argumenta pe această linie, asta întorcându-ne la Homer, că poate lucrurile înseamnă altceva pentru greci și pentru troieni. Dar un personaj precum Aeneas în Iliada spune explicit că el este în relații de ospeție cu grecii. Și spuneam la un moment dat că totuși diferențele dintre greci și troieni ele se vor accentua în literatura ulterioară lui Homer, dar în epopee ca atare nu sunt chiar atât de mari. Nu este o prăpastie, pe când, împotrivă, intențiile lui Apolonios sunt clare din punctul ăsta de vedere. Argonauții se află într-un univers care funcționează conform altor legi. De asta apropierea de țintă, de Colchida, e însoțită de o proliferare a fenomenelor misterioase. Cum vă spuneam, argonauții aud în depărtare strigătele păsărilor timfaliene ale lui Ares. Văd insula Amazoanelor, îl văd pe Apollo trecând pe lângă corabie. Asta e una dintre scenele care pe mine personal m-au fascinat când am citit prima oară argonauticele. Deci, apropiindu-se de Colchida, eu mă imaginez mereu un film, da? Dacă ați văzut The Fellowship of the Ring, primul din seria Lord of the Rings, este acolo o serie de scene în care ăștia se apropie de Galadriel, de ținutul elfilor, unde o vor întâlni pe Galadriel. Și din punct de vedere al atmosferei, intră în pădure, pădurea aia foșnește, e misterioasă, e plină de lumină, stranie, în fine, sunt alte legi acolo acolo se intră prima dată într-o zonă care este în mod clar și marcat non-umană, din punct de vedere al atmosferei, mi se pare că la fel se întâmplă în Argonautice. Pe ce se apropie de Colchida, pe atât totul devine mai non-grec și non-uman în extens. Momentul ultim, ca să zic așa, e momentul în care văd cei doi tauri de bronz ai lui Aietes, care străjuiesc palatul, acele făpturi care sunt și nu sunt adevărate. După care, mă rog, în aparență, doar în aparență, atmosfera se normalizează. Intră în palat, acolo dau peste Aietes, peste regină, peste Halcyope, sora mai mare a Medei, mama acestor tovarăși ai lor de călătorie, peste Medea însă și aparent totul e iarăși bine. Pentru că apoi totul iar să se rupă. Într-adevăr, mi-ați răspuns amândoi, ospeția nu funcționează pentru că acolo nu e Grecia, e clar că nu e Grecia. Acolo suntem pe un tărâm în care regele nu mai este nici măcar un Agamemnon, pe care l-am văzut săptămâna trecută, că atunci în luptă era ca Ares, ca Zeus, ca Poseidon la diverse niveluri, da? Ca la piept ca Poseidon sau, mă rog, la piept ca Ares, la cingătoare ca Poseidon, etc. Agamemnon, acolo, în pasajul din Iliada, este un rege, fiul de oameni, chiar dacă strămoșul lui mai îndepărtat este Tantal, cel care a stat la masă cu zeii, dar Agamemnon este un om, fiu de oameni, care în acel moment, în acel context, când el este șeful acelei armate mărețe, este asemenea unui zeu. Dar Aietes este un rege care este fiul direct și recunoscut și care el însuși se recunoaște al soarelui. Aietes e mult mai divin și în consecință, dacă mi-i îngăduiți comparativul ăsta, și în consecință mult mai fioros decât orice Agamemnon. Și Colchida este mai fioroasă decât Troia din acest motiv. Aietes pur și simplu își permite. Cred că ăsta ar fi un al doilea răspuns posibil la întrebarea mea. Pare se că această Colchidă parcă n-ar mai face parte din jurisdicția zeilor. Da, e un spațiu în care, sigur, uite, ca aici, zeii își întind mâna și spun, Aietes, primește-l pe Phrixos. Bun, îl primește, dar după ce Phrixos sacrifică berbecul cu lâna de aur, Aietes consideră că lâna de aur este a lui, indiferent de unde provine și ce semnificații are ea pentru Iason și familia lui și pentru propria lui situație. Că și asta e o ironie. Iason vine în Colchida oarecum alungat de unchiul lui care i-a uzurpat tronul. Și ceea ce noi știm este că Iason nici prin cap nu are să rămână pe parcurs, el vrea să se întoarcă pentru a-și recupera poziția de drept. Dar Aietes zice, a, voi ați venit să mă dați pe mine la o parte, când de fapt este cu totul altfel situația, e complet pe dos. În cel mai bun caz, să zicem, au venit tocmai ca să-l venereze pe Aietes ca în calitatea lor de rugători și de inferiori. Dar Aietes își permite, pentru că, într-adevăr, acolo zeii nu au aceeași putere pe care o au în Grecia. Bun, l-au influențat să-l primească pe ăla atunci de demult, dar acum gata, acum fac ce vreau. Și apropo de asta, ce vă întrebam? Care e diferența de stil? Și mă refer nu la stilistica aceea, nu la tropi, nu la procedeele stilistice, ci efectiv la procedeul narrativ sau procedeul mimetic, dacă pot inventa termenul ăsta. Care e diferența dintre primul paragraf și celelalte două? Toate trei conțin discursuri, da? Dar cum e înfățișat discursul lui Aetes? În ce stil? Indirect. Da, este ceea ce se numește stil indirect liber. Adică? Sunt gândurile care nu chiar. Nu, e ceva mai tehnic. E stil indirect, dar fără să se precizeze mereu verba dicendi. Le zise, le așa, la un moment dat, deci după verbul dicendi inițial, pe care eu l-am tradus cu le făgădui, de fapt e amenință să, e direct verbul care înseamnă amenința, după aia, practic, ajungem într-un fel la ce spunea Oana, adică curgerea ideilor este liberă, e ca și cum ar fi un discurs direct, dar nu e. Și nu e singura dată când Aetes vorbește așa în poem. Și din nou se pare că lucrul ăsta a fost intenționat tocmai pentru a ni-l înfățișa pe Aetes ca unul dintre puținele personaje din Argonautice care are o asemenea autoritate și o asemenea putere încât efectiv tot ce, aproape tot ceea ce își pune în gând să facă, o se și îndeplinește. Și ajunge la făptuire, se și materializează. Aetes e din altă plămadă și lucrul ăsta se vede și în discurs și în modul în care cuvintele lui, care nu sunt cuvinte de ezitare, ci sunt mereu nu voi face sau voi face un anumit lucru, nu sunt înfățișate direct. E ca și cum autorul îi răpește în mod intenționat vocea, să zicem, pentru ca substanța cuvintelor lui să fie cu atât mai puternică. Și e clar că e intenționat pentru că la Iason nu se folosește, la Medea nu se folosește acest procedeu. În mod normal, ca în textul homeric, când e vorba să spunem ce a zis cu tare, nu e și zise că va veni, ci și zise voi veni, adică e stil direct. Asta e una dintre caracteristicile reprezentării homerice, care va permite ulterior geneza poemelor corale și mai târziu a tragediei. Această simplitate, să zicem, a textului, care alternează explicit discurs, descriere, povestire. Descrierile fiind de cele mai multe ori prin comparații, după cum vă spuneam, povestirea fiind povestire, apoi scena de acțiune se întrerupe, vine o replică, apoi altă replică, adică unitățile textului homeric sunt clare. Apolonios are un discurs mult mai sofisticat, inclusiv din punct de vedere al redactării. Da. Și ultimul lucru pe care voiam să-l subliniez în legătură cu aceste pasaje pe care vi le-am adus astăzi, după cum menționam la un moment dat, este relația cu zeii, care e o temă care trebuie discutată aproape în fiecare exemplu de text pe care îl discutăm. Remarcați și reflectați asupra acestei idei, legătura pe care, cel puțin în pasajele homerice, în Odiseea și Iliada, cei doi vorbitori, Ahile și Eumeu, o fac între zei și nefericirea umană, totuși. Remarcați motivul acesta al rătăcirilor, al grijilor, al nefericirilor a căror sursă o reprezintă zeii. Să ne gândim un pic. Da, firește, asta e o temă de gândire ongoing care vă va duce departe. La încă o deosebire între păgânism și creștinism. Creștinismul postulând existența raiului postulează în egală măsură existența iadului. Deci, postulând binele, postulează și răul. Sigur că e foarte clar că mă rog, diavolul nu are aceeași putere pe care o are Dumnezeu. Nu avem ideea aceasta care nu apare decât în curentele de gândire și în religiile sau în ereziile zise manicheiste, după un termen cu aplicație în zona iranică. În zona creștină, de exemplu, secta Bogumililor. Nu avem ideea asta că binele și răul sunt echipotente. Dar existența raiului depinde într-un fel de existența iadului, da? Presupune cumva existența iadului, pentru că la un moment dat trebuie făcută o alegere de natură morală. Și pentru a spune că dacă faci alegerea corectă ajungi bine, trebuie să postulezi și faptul că dacă nu faci alegerea corectă, ajungi rău. Da, dar asta este un mod de a influența pe cineva să facă o alegere. Sigur că da. Plus că ideea aceasta, dacă o luăm la face value și dacă o abordăm naiv, riscă să ducă la niște atitudini bigote dintre cele mai nasoale. Îmi povestea un prieten că profesoara de religie a fetiței lui spunea că dacă faci yoga, vine un înger rău și nu știu ce. Și soția unui coleg de-al meu, pe care îl veți cunoaște și pe soția lui probabil o veți cunoaște la un moment dat, povestea cum tot așa băiatul lor s-a întors de la școală și a spus că profesoara de religie le-a spus că dacă nu-și fac temele o să ajungă în iad și moare și mama lor. Deci vă dați seama la ce absurdități pot ajunge unii. Dar, dincolo de bigotisme și de absurdități, faptul rămâne că creștinismul izolează cumva ideea răului absolut de ideea binelui absolut. Păgânismul nu are diavol. Da? Sigur, cuvântul diavol este grecesc. Ce înseamnă? De unde vine? Da, care ce înseamnă? A arunca de alungul, s-a aruncat peste. Nu chiar. A speria. A speria. A striga, nu. Diavolos este marele calomniator, este marele corupător, este cel care preia ceva ce e bine și îl strică. Îl contaminează cumva și este cel care ispitește și bagă zâzanie și corupe sufletul omului din punctul ăsta de vedere. Mie mi se pare foarte frumos și foarte profundă, foarte frumoasă și foarte profundă ideea din, mă rog, ideea, povestea din Noul Testament, conform căreia Iisus a petrecut o seamă de zile în pustiu și acolo a fost ispitit. Deci, iată una dintre ideile pe care dacă creștinul le-ar înțelege bine, ar avea mult mai mult de câștigat decât dintr-o simplă abordare bigotă de tipul rai și iad. Iisus, deci încarnarea lui Dumnezeu pe pământ, cunoaște ispita. Da? Asta e o lecție morală foarte bună, pentru că, hai să ne gândim așa, hai să ne gândim la un retard, iertați-mi cuvântul, să ne gândim la un autist. Un autist în viața lui nu va, cum să zic, nu va fi dornic să mănânce prea mult, să bea, să fumeze, să facă excese sexuale. Dacă, mă rog, dacă nu e un caz extrem, nu va comite crime, dar asta înseamnă oare că el este o făptură superioară? După părerea mea, nu. Pentru că dacă nu cunoști tentația, nu poți să spui că ai înfrânt-o. Da? Vreau să fac o remarcă, că autist nu înseamnă automat retardat. Știu, știu. Se bănuiește că și Einstein era autist și multe alte genii. Tocmai, da, da, da, ai perfectă dreptate. Nu trebuie confundate cele două noțiuni. Și nu văd legătura între ele. Da. Să rămânem cu ideea asta, o ființă care nu e tentată în niciun fel, este neapărat o ființă superioară, părerea mea care coincide cu judecata creștină în această privință, e că nu. Creștinul, iată, îl înfățișează pe Iisus ispitit și înfrângând totuși această ispită. Deci, judecata morală este foarte tranșantă aici, după cum foarte tranșantă este și în pasajul acela cu femeia adulteră, când gloata se pregătește să o linșeze pe adulteră, mă rog, se pare că ar trebui să spunem mai degrabă prostituată decât femeia adulteră, dar în fine, expresia e puțin nedulcorată în general. Și Iisus spune că cel care este fără de păcat să ridice primul piatra. Deci, cu alte cuvinte, să nu judecăm pe alții, să nu ne asumăm capacitatea de a judeca și a condamna într-o instanță în care poate că noi înșine ne suntem de judecat și de condamnat. Dar nici nu trebuie să ignorăm. Adică, și să susținem. Ce? Să susținem păcatul? Da. Adică greșeala, da? Nu sunt de acord. Fără discuții. Trebuie ridicat în slăb. Să ne întoarcem în păgânism. Deci păgânismul nu separă zeul bun de zeul rău. Adică nu avem un diavol în păgânism. Hades nu este un demon. Nu este un diavol și nu este mai rău decât ceilalți zei. Este desperiat, da. Din cauza ocupației lui, care de-a face cu marea. Da, dar asta nu înseamnă că nu avem mituri sau nu avem povești în care tot timpul Hades să fie la rău. L-au făcut rău în Disney, da, în Hercules, unde villainul este Hades, dar asta nu înseamnă că așa era și pentru greci. Din potrivă, în tragedie, bun, apropo de ce discutam, s-a păstrat foarte puțin, dar din cât s-a păstrat, nicio tragedie nu îl aduce în scenă și nu îl implică în acțiune în vreun fel pe Hades. În Iliada, Hades nu apare, el păstrează un soi de neutralitate, tocmai pentru că la el vin toți. Nu se poate vorbi de o poziție între Zeus și Hades. De fapt, nici nu că e atât de prezent Hades. Nu le-a face nicăieri da. Treburile celorlalți, da. Da. Și pământene în genere, da. În niciun caz, repet, nu se poate spune că Zeus era un capăt al spectrului și Hades la celălalt. E drept că în epopei și ulterior în tragedii, Zeus se apropie, dintre toți zeii, se apropie cel mai mult de ideea binelui absolut. Pentru că el încarnează ideea de autoritate. Și pentru greci, autoritatea era sau trebuia să fie bună. Autoritatea cumva, în condițiile în care era exercitată fără abuz, era sinonimă cu justiția. Păi, asta vreau să spun, spre deosebire de creștinism, mi se pare mult mai tare ideea cu mai mulți zei, cum era la ei. Ei, da, serios, au da. Îi respectă, dacă nu merg, că dacă fac de frică ceva, adică fac un bine de fix să ajung în rai sau, nu? Sigur că, da, sunt perfect de acord că judecata este mai complexă. E în păgânism și raportarea la divin nu este amenințată de această naivizare, dacă pot să mai creez un cuvânt pe ziua de azi. Păgânul în niciun caz nu-i poate spune copilului lui, fă-ți temele că altfel ajungi în iad și moare și maică. În niciun caz. Judecata e mult mai nuanțată, într-adevăr, pentru că aproape orice zeu se poate raporta la om în egală măsură cu bine sau cu rău. Și asta vă spuneam, în afară de Zeus, care ca încarnare a ideii de justiție este oarecum scutit de a comite abuzuri. Bine, nu e scutit de patim, să ne înțelegem, ceea ce e un alt aspect al religiei și mitologiei și al relației dintre religie și mitologie care merită reflecție. niciun zeu, niciun zeu masculin și aproape nicio zeiță nu sunt scutiți de patimi emoționale și sexuale. Toți, Apollo, Zeus, Poseidon, Hera într-o oarecare măsură, nu Artemis, nu Athena, de asta am zis aproape nicio zeiță, mă rog, Athena, Artemis este o impulsivă din alte puncte de vedere, nu este o, cum să zic, nu e o imagine a calmului în niciun caz, dar din punct de vedere strict sexual, Artemis încarnează virginitatea, însă, în afară de ele două, nicio făptură divină nu e scutită de aceste excese de patim. Păi tocmai, cred că fiecare zeu reprezintă o calitate bună sau rea a omului, nu știu, într-un da, fel sau altul. Este una dintre interpretări. Apropo, l-am găsit, mi-a căzut în mână și o să vi-l aduc pe Walter Otto, vi-l recomand, cu zeii Greciei, s-a tradus la noi, mi se pare că și doamna profesoară Becheta a îngrijit ediția, traducerea e din germană, deci nu ne aparține, care merge pe această idee că zeii reprezintă obiectivările diverselor pulsiuni ale naturii umane. Da. Deci, sună rezonabil. Deci, revenim. Am găsit asta pe internet. Deci, niciun zeu nu se raportează la umanitate cu totul și cu totul favorabil. Cel mai aproape este Apollo, permanent. Cel mai blând ca ecoul, să zicem, este Apollo. Dar până și Apollo, în tragedie se vede poate cel mai bine, comite diverse excese și abuzuri. V-am provocat atunci să vă gândiți și vă doar vă amintesc întreagă că totuși Apollo e cel care cauzează molima printre greci. Deci nici măcar el nu e genul care să-i zică lui Hrusses, ei Hrusses, știi, hai, eu ți-o dau pe fiică ta, că probabil ar putea, fiind Apollo, dar ar putea foarte simplu să se aplece puțin, să o ridice pe aia, să zică, na Hrusses, ia-ți-o pe fiica, dar lasă, nu ne răzbunăm acum, lasă în pace și pe greci. Nu, Apollo aude rugăciunea și zice, hop, hop, hop, da, așa e, te recunosc, ești Hrusses, preotul meu și dă-i. Și apropo de asta, da, și aici voiam să ajung că antamam discuția ora trecută. Când Ahile, ne întoarcem pentru o clipă la Iliada, îl așează pe Priam la masă, să citiți textul și veți vedea, îi zice, hai să mâncăm, și pe urmă vine o chestie foarte curioasă, că până și Niobe, după ce zeii i-au ucis copiii, și tot s-a simțit la un moment dat cuprinsă de foame. Cu referire la acea legendă, care a devenit și o tragedie, din păcate pierdută, mi-ar fi plăcut să citesc Niobea lui Eschil, legenda foarte profundă și foarte frumos tratată, între alții, de Ovidiu. Avem pasaj, adică metamorfozele s-au păstrat, după cum probabil că știți, și avem acolo legenda Niobei, pe care Ahile o povestește, o pomenește și o rezumă în câteva versuri. Niobe se laudă în fața zeilor că este mai fericită decât Latona, Leto, mama gemenilor, Apollo și Artemis. Pentru că Leto are doar un băiat și o fată, pe când ea, Niobe, are 7 băieți și 7 fete. La Ovidiu e și mai complexă situația. Niobe este ea însăși descendentă a unui zeu și în momentul în care supușii soțului ei încep să o venereze pe Leto, Niobe vine și zice, și Ovidiu subliniază că este înveșmântată numai în purpură și aur, cu tot felul de podoabe, însoțită de nenumărați slujitori și așa mai departe, deci e ostentativă în apariția ei și vine și spune de ce venerați o zeiță de care doar ați auzit în dauna uneia pe care o vedeți. Deci Ovidiu tratează legenda din perspectiva aceasta a insistenței pe vizibil, pe palpabil. Și deci Niobe zice, venerați-mă pe mine, că uite-mă, sunt aici și sunt descendentă a zeilor. Și sunt mai fericită decât Leto, folosind acest termen ambigu, care există și e la fel de ambigu și în latină și în greacă, Felix în latină, Olbios în greacă, care este fericirea provenită din ce? De ce se numea? Na. Olbios cu omicron peste tot și accentul pe omicron. De ce se numea Dacia, Dacia Felix? Că era fericită... Că era... Era bogată. Roditoare, mai precis. Într-adevăr, Felix și Olbios denumesc acele persoane a căror bunăstare provine din abundență. Olbios este Priam, da? Și de asta probabil că s-a făcut aici apel la legenda Niobei. Pentru că Ahile pentru Priam este într-un fel ceea ce este Apollo pentru Niobe. Este cel care distruge om cu om, săgeată cu săgeată, mațe cu mațe, cap cu cap, tot ceea ce pentru Priam înseamnă fericire, cum spuneam, fericire provenită din bogăție, provenită, mai mult, provenită din abundență, din această capacitate de a nu duce niciodată lipsă. Asta este Olbios, de a avea mereu resurse. De asta Priam are 50 de băieți, conform poveștilor. Sigur, nu doar cu Hecabe, nu sunt toți din aceeași mamă, dar tradiția homerică, să zicem, vorbește despre cei 50 de fii ai regelui, 50 fiind o modalitate de a spune nenumărați, adică că nu avem un catalog în Iliada, da? Fiii lui Priam erau X, Y, Z până la 50. Dar 50 înseamnă foarte mulți, adică infinit de mulți, să zicem, adică acești 50 de fii simbolizează ceea ce în general simbolizează Troia, excesul, abundența, rodnicia dusă la extrem. Și Ahile este pentru Priam ceea ce este Apollo pentru Niobe, după cum zicea. Și acum să ne întoarcem la Ovidiu. Da. Niobe, deci își pierde fiii și fiicele din această trufie, din faptul că sfidează zeii cu bogăția ei, cu rodnicia, cu abundența ei. Apollo și Artemis îi săgetează rând pe rând cei 7 fii și cele 7 fiice. Și aici Ovidiu descrie foarte frumos că, bineînțeles că săgețile lor sunt nevăzute. Și brusc, în momentul de maximă trufie al Niobei, copiii încep să moară și s-aude așa cât un șuierat prin aer, se vede săgeata, dar nu apar Apollo și Artemis. E foarte interesant tabloul, moartea asta care vine de pe undeva, ți-o și imaginezi pe Niobe uitându-se ba în stânga, ba în dreapta și Ovidiu chiar descrie, plângând pentru viața ultimei fiice pe care le cere zeilor să o cruțe, că și-a dat seama că ceva e dubios, dar pierzând-o și pe ea în cele din urmă. Și legenda se termină la Ovidiu cu transformarea Niobei într-o stană de piatră și ultimul vers, mă rog, jumătate din ultimul vers, este nihilest in imagine vivum. În imago, în ceea ce a devenit Niobe, nu mai este nimic viu. Deci, aici culminează tema asta a puterii vizibile versus invizibil, a relației dintre ceea ce se manifestă efectiv vezi și ceea ce poate nu simți cu simțurile, dar știi că e acolo. Niobe aspiră către statutul de imago, care pentru ea înseamnă altceva, adică înseamnă o încarnare, dacă vreți, a unei, a unui simbol, o încarnare a puterii, și până la urmă ea devine o imago, dar o imago goală, o imago care nu mai este nimic altceva decât piatră, nu mai este, nu mai ascunde nimic, nu mai este substanțială. Bun, Homer nu dă sfârșitul poveștii, dar imaginați-vă și e și puțin caragios, că îi zice lui Priam, hai acum să mâncăm, că până și în Iope am mâncat. E această raportare, cum spuneam, care provine din faptul că zeii greci nu sunt din două categorii distincte, ci ei îngemânează binele cu răul. Această raportare ambiguă la divin, foarte evidentă, spune. Nu nici nu mă vedea pe mai idei. Nu mai ții? Nu mai țin, mă duc fiindcă în magazin, am văzut. Păi, eu, pentru că a venit până aici, da. Noi nu ne supărăm. După ce am terminat-o cu ei ieri, nu-i mai... Nu știu care să... Mă veneam de venit. Și am venit la două puntă, dar când am pogorit mașina, am dat seama că mi-am lăsat cartea acolo și am stat un pic, am sunat, am zis că este. Da, și du-te și recuperează. Bine. Păi, vă vedeți... Rămâne să vedem cu cât progresăm până la cursul de teorie. La ce oră vreți să ne vedem la, la cursul de... Nu la curs, la, la examen. Examen. La examen? La ce oră vă convine? Mie indiferent. La 12. 12? Ok, dacă vreți 12. Dar e ora la care, mă rog, în intervalul ar trebui să mâncați, să nu vreți ori... Nu știu, înainte, după... Cum vreți, dacă vreți 12, 12. Dar rezistați până la 2, 3? Care vine la 2. Ce spune? Da. La 2. Vreți la 2? Da. La 2. Deci 27 e asta, nu? 27, da. Cum mai multă 25, da. 27 la ora 2. Da. Ok. Succes și scurba. Bravo. Mulțumim. Dar asta la ce? La... Așa. Deci, hai că o să ne încheiem și noi vorba. Deci, imaginea e cea a celor două butoare, da? Astea două butoare sunt ambele ale lui Zeus și de acolo el le dă oamenilor ba fericire, ba nenorocire, el și toți ceilalți zei, dar începând chiar cu el. Deci, zeii nu sunt o sursă continuă de bunăstare. Bun, hai să încheiem că o să mai avem ocazia să mai tot vorbim în diverse alte contexte. Deci, așteptați-vă la subiecte de genul acesta, că precis o să vă dau și așa, adică bucăți de texte, de identificat, pe baza unor chestiuni evidente, da? Așteptați-vă la un quiz apropo de lectura textelor ca atare. Deci asta... Nu o să vă întreb în ce când Iliada apare personajul X, care apare în vreme de 3 versuri și îl omoară Ahile dându-i... Asta era cea mai mare, că eu niciodată nu spun de chestii. Dacă era vorba de asta, atunci vă pretindeam și eu fișe de lectură și așa. În felul niciun caz. Deci nu. Dar nici nu vreau să-mi ziceți că Odiseu apare în Argonautice sau că sau ceva de genul acesta. Da. Deci așteptați-vă la subiecte de informație, obligatoriu un subiect foarte general, da, și vor fi mai multe, vor fi la alegere, și subiecte din acestea mai mici și punctuale, respectați cerința, da? Bine, aici cerința nu există, dar am zis-o eu. Identificăm o temă comună, nu ne întindem. O să vă mai spun și în ziua în care ne vedem, dar ideea e că nu vă așteptați la pur și simplu vă arunc două cuvinte pe tablă, Iliada, hai să scriem tot ce știm și tot ce vrem despre Iliada. În niciun caz, da? Da. Bine. Să spun pe fel. Da. Păi vă urez și eu atunci spor la treabă, să vezi ce faceți. Mulțumim. Am înțeles că intrați cu toți în examen la domnul Franga, tratați cu cea mai mare seriozitate și la dânsul și la doamna Calichia și așa. Bine, fac trebuie să tratați totul cu maximă seriozitate, nu vreau să fac distinții, dar vă spun că nu e o garanție, nu există niciodată nicio garanție că dacă nu învățați pe 10, și ne vedem prima dată pe 30, adică peste fix 2 săptămâni. Da. Pentru mine? Vacanța? Vacanța e de o săptămână după sesiune. Deci având în vedere că voi terminați cu mine doar pe 6, o să revenim pe 17 februarie, ceva de genul ăsta. Acum avem vacanțe până după. Ce aveți? După examenul. Ce am de la? Da, aia nu se poate.